right, gentlemen. I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Don't go ahead now. Good golly. Θέλω να επαναλάβω ότι η απόφαση της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρη, είναι αμετάκλητη. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο της κυβέρνησής μας για την αθέμητη κερδοφορία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Βαστά τη Τούρκη τάλογα! Θα σκοτωθούμε! Της κυβέρνησής μας. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο της κυβέρνησής μας θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Εδώ το βασικό είναι, το point, το βασικό, ότι θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι πολυεθνικές. Εμείς παρακολουθούμε κάθε μέρα τη μεγάλη αυτή μάχη, τον πόλεμο. Αλλά εγώ κόλλησα σε αυτό το της κυβέρνησής μας που το λέει λίγο σαν τον Τραμπάκουλα, ως Κρέκας. Ως Κρέκας είναι, ως Κρέκας ο οποίος είχε πάει στα Τρίκαλα, πότε ήταν στην Πλημμύρα, με ένα κανό μόνος του, έκανε κουπί και έσωσε μόνο μία γυναίκα. Βγήκε και το είπε σε ραδιόφωνο εδώ της Αθήνας. Ο κύριος Κρέκας λοιπόν, που είναι και υπουργός αναπτύξεως σε αυτή τη φάση, καλείται να υλοποιήσει την οδηγία τη γενική του Κυριάκου Μητσοτάκη για πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Έχει βάλει δύο πρόστιμα. Ψιλικοκό είναι αυτά. Αν θα πληρωθούν τα πρόστιμα, γιατί οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Το θέμα δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Το θέμα είναι και να πέσουν οι τιμές. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ο Κρέκας τα χειρίζεται. Θα γίνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως όλα γίνονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Της κυβέρνησής τους σε όλους τους τομείς, κυρίως στα οικονομικά και στο σκαρφάλωμα θέσεων. Η Ελλάδα επί 5 χρόνια Τσίπρα ήταν πάντα τελευταία. Είμαστε στην τελευταία θέση. 5 χρόνια τελευταίοι. Δεν ξεκολλάγαμε την τελευταία θέση. Με το που βγήκε ο Μητσοτάκης πήγαμε στην τετράδα, στην τριάδα και τώρα στη διάδα. Μια απλά σε ανάπτυξη. Αυτή είναι η διαφορά. Τη συνετή διακυβερνήσεω τη κυβέρνησή μα. Τη χρηστή διακυβερνήσεω τη κυβέρνησή μα. Τη λελογισμένη διακυβερνήσεω τη κυβέρνησή μα. Του να ασχολεί με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και το άλλο να κάνει καφενειακέ συζητήσει και διαμαρτυρίε. Αυτή είναι η διαφορά. Τη συνετή διακυβερνήσεω, τη χρηστή διακυβερνήσεω. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπουρδε. Τη κυβέρνησή μα. Αυτή είναι η διαφορά τη συνετή διακυβερνήσεω, τη χρηστή διακυβερνήσεω, τη λελογισμένη διακυβερνήσεω. Αρκετά! Ω εδώ, αυτέ οι σακλαμάρε. Ούτε αυτός δεν άντεξε. Λογικό, λογικό, δεν είναι σαχλαμάρες. Όμως είναι γεγονότα αντικειμενικά. Εδώ είχαμε την άνοδο, τραβάμε μαλλί, ανεβαίνουμε σε κάποιες θέσεις. Κάποια όμως στιγμή και σε κάποια θέματα πέφτουμε. Δηλαδή είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, είμαστε η ένατη. Αυτό που βλέπουμε τι είναι, χώρα, είναι η πτώση της ανεργίας. Είναι η πτώση της γενικής ανεργίας, το 10%. Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε. Σοφαρέ, να τα ξανασηκωθούμε. Είμαστε εδώ τώρα. Βέβαια θα κάνει αυτή είναι μια συγκλονιστική, μεγάλη πρόοδος για τη χώρα. Ελάτε, μαδιά μου, ελάτε να απειληθούμε. Δεύτε τελευταίο να σπασμό. Όχι για τον Υπουργό Εργασίας ή για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είναι μια μεγάλη πρόοδος για τη χώρα. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη πρόοδος για τη χώρα. Μάλιστα. Η σειρά είναι μάλιστα, Ισπανία, one point. Ιταλία, two points, two point. Σουηδία, three points, trois point. Εστονία, five points, cinq point. Κροατία, Λουξεμβούργο, six points, six point. Σλοβακία, seven points, set point. Πορτογαλία, ten points, deep point. Και μετά η Ελλάδα. Μάλιστα. Eurovision ένα πράγμα. Όλα αυτά για την ανεργία. Γιατί μπορεί να ανεβαίνουμε θέσεις στην ανάπτυξη. Από την πέμπτη, από την τελευταία μάλλον επί Τσίπρα έχουμε πάει στη δεύτερη. Δεν έχουμε πιάσει εκεί την πρωτιά, αλλά θα την πιάσουμε όπως φαίνεται με αυτό το ρυθμό. Στη δε ανεργία πέφτουμε και κάθεται κάτω και μετράει χώρες. Έχει και ένα πίνακα, κάνει και ο Αυτιάς δίπλα που του λέει συνέχεια μάλιστα, μάλιστα, αυτό που κάνει ο Αυτιάς πάντα. Και μετά αναφέρει και τις χώρες. Και έτσι όπως τις έλεγε, θυμίζει κλασικά Eurovision με τη βαθμολογία. Τον πίνακα εκεί με τις χώρες και τη βαθμολογία. Όλα αυτά είναι πολύ καλά γιατί στο ένα πέφτουμε, στο άλλο ανεβαίνουμε. Και δεν μπαίνουν και φόροι σε αυτόν τον τόπο γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Αυτό που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ότι θα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ένα φόρο που δεν υπήρχε πριν. Όλο αυτό δεν ισχύει γιατί εμείς εδώ. Νομίζω και εσείς εκεί, πιστεύουμε όλοι αυτά που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγγυάστε κανένας νέος φόρος, καμία αύξηση παλιού φόρου, κανένας νέος φόρος και πάμε μπρος. Αυτό λέτε σήμερα. Κανένας νέος φόρος, αλλά και περαιτέρω μείωση φόρων. Και περαιτέρω μείωση φόρων. Πού θα βγουν αυτά τα λεφτά, δεν θα υπάρξει έξτρα φορολογία. Όχι, το δηλώνω κατηγορηματικά. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δεν μιλάει σήμερα για φόρους. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί ότι οι φόροι θα εξακολουθούν να μειώνονται. Εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Θα μειώσουμε κι άλλο τους φόρους. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Εδώ 5-6 διαβεβαιώσεις προεκλογικές. Δεν υπήρχε καν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό που γίνεται τώρα με τη φορολόγηση. Παρ' όλα αυτά το βάλανε, το φέρνουνε σαν διάταξη. Και εδώ ακούσαμε τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένας φόρος γιατί είναι το κόμμα των μειώσεων φόρων. Και πολύ σωστά λέει τώρα Μπακογιάννη, ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ό,τι λέει, να τον πιστεύουμε. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση. Η π***α μεγαλώνει. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Ναι, θέλω να ***σω τους Έλληνες. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Διότι αυτά που σκέφτεται αυτά λέει. Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Γενικώς τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Τον πιστεύουμε. Τον πιστεύουμε και δεν τον πιστεύουμε επειδή το λέει τώρα Μπακογιάννη, επειδή το βλέπουμε στη ζωή. Η ζωή έρχεται, η πραγματικότητα. Και μας αναγκάζει να πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βγαίνει και ο Κασελάκης σήμερα το πρωί. Ήταν ένα δημοσιογράφος απ' έξω. Απάντησε σε 2-3 ερωτήσεις, αλλά πριν πάμε στα. Τι είπε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε σε μια περιοδία μες στο Σαββατοκύριακο, νομίζω στην Κόρινθο είναι, που τον πιάνει ένας σύντροφος του Κασελάκη, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δηλαδή, ο οποίος έχει θητεία στην αριστερά 40-45 χρόνια και του εκμυστηρεύτηκε. 45 χρόνια κομματικό μέλος, αριστερά πάντα. Έτσι, ναι, κουκουέ, συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ, σου λέω, γιατί έχω κάνει μεγάλο αγώνα στο Λουτράκι και παντού, θα τα αλλάξεις όλα. Ήρθε ο καιρός, είμαστε μαζί σου και να ξέρεις ένα πράγμα. Η κοινωνία, ο κόσμος έξω, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, δεν τους υποτιμώνω, όπως το λέω, είναι μαζί σου, λένε για Κασελάκη. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Του κόλου. Πόλο παρεξηγήσεις. Είσαι αριστερό. Είσαι. Αυτό το τελευταίο δεν ακούγεται πολύ καλά. Είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο Κασελάκης. Το ακούμε εμείς, φοράμε ακουστικά εδώ με τον Κύρκο. Είναι ο Κασελάκης και πάει μια κυρία. Κάπου έξω είναι. Και πάει μια κυρία και του λέει: δεν θα με παρεξηγήσεις. Διστακτικά κάπως. Όχι, λέει, ρώτα. Και ρωτάει η κυρία: είσαι αριστερός. Και της λέει βεβαίως ο Κασελάκης: ναι, είμαι αριστερός. Αλλά τώρα είναι ότι αυτή η κυρία ένιωθε συστολή στο να ρωτήσει τον Κασελάκη αν είναι αριστερός. Μην παρεξηγηθεί. Και βεβαίως άνετος ο Κασελάκης, όχι αφού είναι και πρόεδρος του Αριστερού Κόμματος, όπως ξέρουμε, το έχει δηλώσει, το ακούσαμε εδώ μόλις. Ο Κασελάκης λοιπόν σήμερα το πρωί, εξερχόμενος κτηρίου, βρέθηκε απέναντι από δημοσιογράφο της Κατερίνας Καινούριου. Από την πρώτη ώρα που προσγειωθήκατε με το αεροπλάνο την Αμερική, είστε από συνάντηση σε συνάντηση, από συνεδρίαση σε συνεδρίαση και από περιοδία σε περιοδία. Πώς τα καταφέρνετε, δεν κουράζεστε? Όχι. Και ενώ ήταν πιο ωραίο από όλα. Όχι, δεν κουράζεται. Γιατί να κουραστεί. Και αμέσως μετά, σε αυτή την πολύ καθοριστική ερώτηση για το αν κουράζεται κάποιος, επειδή είναι από συνάντηση σε συνάντηση, αμέσως μετά συνεχίστηκε η κουβέντα. Πώς τα καταφέρετε, δεν κουράζεστε? Όχι. Παίρνετε βιταμίνες? Μια μέρα δεν έχετε ξεκουραστεί? Κοίτα, το βάρος το οποίο περιγράφεις είναι απείρο ελάχιστο σε σχέση με αυτό το οποίο τραβάει ο κόσμος. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Αυτά λέει και μας συγκινεί όλους. Γιατί έχει πολλές συναντήσεις, τόσες και τέτοιες που ανάγκασαν τον δημοσιογράφο να τον ρωτήσει αν κουράζεται, απάντησε όχι και αμέσως μετά έβγαλε την κάμερα, τα φώτα, τον προβολέα από τον εαυτό του και ανέδειξε τα προβλήματα και τα θέματα του κόσμου. Έστριψε τον προβολέα δηλαδή προς την κοινωνία ως γνήσιος αριστερός εφοπλιστής. Όλοι έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουν, έτσι σκέφτονται. Για οτιδήποτε ερωτηθεί κάποιος, πολιτικός αν είναι και αριστερός, αμέσως το στρίβει στην κοινωνία και αναδεικνύει τα προβλήματα του λαού, τα θέματα του λαού μπροστά. Ο ίδιος υπάρχει μόνο ως υπηρέτης του λαού. Τέτοιος δεν είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν είναι, γιατί δεν έχει και μάλλον δεν θα δώσει. Αν έχουμε, θα δώσουμε. Δεν είμαστε Σκρούτς να τα κρατάμε και στην άκρη. Δηλαδή, έχοντας πιάσει, όπως ελπίζουμε, το στόχο του 1,1 στο πρωτογενές πλεόνασμα, τις κυβερνήσεις μας, θα τα σταθμίσουμε, θα δούμε πώς θα πάνε. Αν έχουμε, θα δώσουμε. Αν έχουμε, θα δώσουμε. Ένα αρχίδι. Νομίζω θα βρούνε. Από τα συγκεκριμένα θα βρούνε. Έχουν βρει, πάντα βρίσκουν. Για τα άλλα, λέει ο Χατζηδάκης, ότι αν έχουν να δώσουν. Γι' αυτό εδώ το τελευταίο νομίζω θα βρούνε και το μοιράζουν πλουσιοπάροχα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ενώ έχουν δεσμευτεί ότι είναι κατά των φόρων και κατά και κατά. Και επειδή μπορεί να μην έχουν τελικά, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να μην έχουν για να δώσουν, πρέπει αμέσως να πάρουμε αυτό που μας έχει υποσχεθεί τάξη και ερωτήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή, το ξέρω. Πήρατε το τελευταίο Market Pass. Να το πάρετε. Πήρατε το τελευταίο Market Pass. Να το πάρετε. Αυτό που λέγαμε πριν, ακριβώς. Υπάρχει ένα νοσοκομείο πάνω στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πολλά νοσοκομεία και όπως ξέρουμε όλοι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Η υγεία είναι προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων που έχουν εκλεγεί, ας πάρουμε από το 1974 και μετά και πριν βέβαια. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα, αναγνωρίζουν όλοι ότι η υγεία μας είναι ό,τι ιερό. Και άρα η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι αυτή που βλέπουμε, παρακολουθούμε, ξέρουμε και ελπίζει ο καθένας να μην χρειαστεί ποτέ να τη διαπιστώσει η διεισόμαση και βιωματικά. Ένα από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, το οποίο προχτές στον τρίτο όροφο εκεί που περνούσε ένας γιατρός, έπεσε όλη η οροφή πάνω του, τραυματίστηκε σε τρία σημεία ο άνθρωπος, πήγε στο νοσοκομείο να δει, δεν ξέρω σε ποιο, στο ίδιο, σε άλλο, να δει τι ακριβώς γίνεται. Γενικώς πέφτουν ράφια. Στα δικαστήρια προχθές είχαν πέσει κάτι ράφια, παραλίγο δύο εργαζόμενοι να τραυματιστούν, γιατί έχουν και φακέλους πάνω τα ράφια. Και οι φάκελοι των δικαστηρίων, οι δικαστικές υποθέσεις, δεν είναι φάκελος αλληλογραφίας, είναι κάτι τόμοι. Εκείνοι με τα κορδόνια που τους δένανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έπεσε ολόκληρη η οροφή πάνω στον άνθρωπο. Ευτυχώς όχι σε ασθενή. Τι ευτυχώς, γιατί ευτυχώς που έπεσε σε γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, δεν έπεσε σε κάποιον που πονούσε έτσι κι αλλιώς και που ήταν μέσα για νοσηλεία. Ο γιατρός μπορούσε, είχε τη δυνατότητα την κινητική, να αποφύγει κάπως το ταβάνι. Παρόλα αυτά, όμως, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Αυτό το θέμα απασχολούσε το πρωί το Δημήτρη Οικονόμου. Αυτό που έγινε στο νοσοκομείο του Αγίου Δημητρίου. Πάντως, αυτό το χάλι, ρε παιδιά, υπάρχει χάλι ανάμεσά μας. Χάλι! Δηλαδή, βλέπαμε αυτές τις εικόνες και υπάρχει κόσμος που πάει σε αυτό το νοσοκομείο για την νοσηλεία του. Σε αυτό το έσχος. Που αναγκάζεται να δηλαδή πάει. Σπίτι σου θα έμπαινε, αν ήταν το σπίτι σου έτσι θα έμπαινε. Δεν έχει και άλλες επιλογές, αναγκάζεται να δεν πάει. Τα πληρώνουμε όλα αυτά, σαν να ξέρω. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, ρε παιδιά. Βλέπουμε τώρα τις εικόνες αυτού του έσχους πραγματικά που θέλει να λέγεται νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Τι είναι αυτό το χάλι. Έλατε. Πώς το ανέχονται αυτό. Και μας έχουν γιατί νοσηλευτές, ασθενείς, διοικητικό προσωπικό. Και εσείς φταίτε οι ασθενείς, μην επιλέγετε αυτά τα νοσοκομεία που πέφτουν τα ταβάνια, που δεν έχουν κρεβάτια, που δεν έχουν σεντόνια, που δεν έχουν μαξιλάρια, που δεν έχουν γιατρούς, νοσηλευτές, φάρμακα. Θα επιλέγετε τα άλλα νοσοκομεία, γιατί είναι στο δικό σας χέρι. Έχει κάποιες ερωτήσεις εδώ ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Οικονόμου, που τι γίνονται τα λεφτά πρώτον. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θέλει 5-6 ώρες εκπομπής όλων των καναλιών να απαντηθεί αυτό το κομβικό ερώτημα. Και δεύτερον, γιατί επιλέγετε να πηγαίνετε σε τέτοια? Γιατί επιλέγουν οι γιατροί να δουλεύουν σε τέτοια νοσοκομεία? Γιατί επιλέγουν οι νοσηλευτές να δουλεύουν σε τέτοια νοσοκομεία? Δεν φταίει κάποια ηγεσία που τα έχει έτσι, γκρεμμύδια όλα αυτά και πέφτουν πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων? Όχι. Φταίει ο κόσμος που επιλέγει, που πηγαίνει, που θέλει, γουστάρει να νοσηλεύεται από κάτω και από πάνω η ψευδοροφή να τρίζει και κάποια στιγμή να πέφτει πάνω του αυτά τα πολύ ωραία μετά, όχι και τόσο φιλοσοφικά. Ερωτήματα που τίθενται πρωί-πρωί. Στο φιλοσοφικό θέμα θα παραμείνουμε, γιατί ο Γιώργος Αυτιάς έκανε επίσης ένα τέτοιο ερώτημα. Κωστή, ξύσε τον πάτο του βαρελιού και εσείς ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα ξύσουμε προφανώς τον πάτο του Πρωθυπουργού και στο μέτρο που μπορούμε θα στηρίξουμε τον κόσμο. Το κρατώ αυτό. Θα ξύσουμε προφανώς τον πάτο του Πρωθυπουργού. Θα ξύσουμε προφανώς τον πάτο της κυβέρνησής μας. Θα ξύσουμε προφανώς τον πάτο του Πρωθυπουργού. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω την αρχίδια μου. Θέλω να επαναλάβω ότι η απόφαση της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρη, είναι αμετάκλητη. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο της κυβέρνησής μας θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Άρα φίλε, χαμός θα γίνει. Μου είχε λύσει. Χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει. Γενικώς πέφτει πολύ ξύσιμο, αν έχετε καταλάβει, και θα γίνει χαμός, όπως λέει και ο Άδωνης, με αυτά τα μέτρα κατά των πολυεθνικών και με το ξύσιμο που ο κύριος Χατζηδάκης, ο Κωστής, απαντώντας στην ερώτηση του Γιώργου Αυτιά για τον πάτο του Βαρολιού, προσδιορίσε μια άλλη περιοχή όπου θα συμβεί αυτή η κομβική διαδικασία, όπως ακούσατε, και κάποια στιγμή απάντησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γίνονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις σε όλο τον πλανήτη για το Παλαιστινιακό, για τη σφαγή στη Γάζα, την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, την πολύ συστηματική, δεκαετίες τώρα, αλλά έτσι όπως κορυφώνεται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πόσο είναι. Και γίνονται και εδώ στην Αθήνα και έγινε και χτες για άλλη μια φορά ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, συγκέντρωση και συναυλία στην πλατεία Συντάγματος, μετά αμέσως πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Και βλέπεις όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού παλαιστινιακές σημαίες και στα social media. Ένα από αυτά που κοίταγα χτες είναι η Γκουέρνικα με τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης. Και διάφορα animation υπάρχουν, πρωτοβουλίες, σκίτσα, φωτογραφίες. Τα πιο ωραία από αυτά είναι οι κανονικές εικόνες από τις συγκεντρώσεις που κρατάνε παλαιστινιακές σημαίες. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ήταν ένα νέο παιδί, είχε ανέβει πάνω σε μια κολόνα και ανέμιζε και την ελληνική και την παλαιστινιακή σημαία. Αυτή, κατά τη γνώμη, ήταν μια ωραία εικόνα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι βλέποντας την παλαιστινιακή σημαία νομίζουν ότι είναι Χαμάς από πίσω ή νομίζουν ότι είναι κάποιος που δεν θέλει το κράτος του Ισραήλ ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να νομίζει ο καθένας, ο κάθε εγκέφαλος που μπορεί να χωρέσει μία μόνο σκέψη και δεν μπορεί να κάνει δύο τουλάχιστον συνδυαστικές σκέψεις. Η εικόνα λοιπόν της παλαιστινιακής σημαίας στον καταγάλανο χτεσινό ουρανό μαζί με την ελληνική σημαία για μένα ήταν μια όμορφη, πολύ ωραία εικόνα. Αυτή λοιπόν την εικόνα ο Θάνος Πλεύρης δεν τη θέλει. Εμένα μου κάνει μια άλλη εντύπωση και θέλω να το πω. Στο όνομα οποιασδήποτε διαμαρτυρίας γίνεται, δεν μπορεί να έχουμε ούτε φαινόμενα να παρενοχλείται η αλλαγή φρουράς της Προεδρικής που τιμά τους νεκρούς τους οποίους έχουμε, ούτε η εικόνα να ανεβαίνει, το βλέπω και εμένα μου κάνει εντύπωση κάποιος να, με την Παλαιστινιακή σημαία προφανώς πρόσφυγας που έχει έρθει εδώ πέρα και έχει ζητήσει άσυλο και να βάζει την Παλαιστινιακή σημαία σε χώρους που είναι δημόσιοι. Με συγχωρείτε, όποιος έρχεται εδώ πέρα να σέβεται τις αρχές και τις αξίες και πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε πολύ πιο έντονοι από εδώ και πέρα. Και Έλληνες κρατάνε την Παλαιστινιακή σημαία. Δεν την κρατάνε μόνο Άραβες ή όποιος έχει έρθει, που δεν ξέρουμε και κάτω από ποιες συνθήκες έχει έρθει. Μπορεί να είναι και νόμιμα να μένει στη χώρα και έχει δικαίωμα να έρθει και ως πρόσφυγας και ο νομίμος εργαζόμενος και. Αλλά και Έλληνες πιστεύουν όλα αυτά που πιστεύει ο Παλαιστίνιος που διαδήλωνε χτες, είναι υπέρ της ανεξαρτησίας, της λευτεριάς του Παλαιστινιακού λαού, να έχει και αυτός ένα κράτος, και ο ΙΕ πιστεύει τα ίδια. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ έχει κάνει δηλώσεις που προκάλεσαν το Ισραήλ πριν 10 μέρες, που έλεγε για σφαγή, για όλα αυτά, την ανθρωπιστική κρίση, για όλα αυτά τα τελείως παράλογα και τραγικά, τα φρικώδη που συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Δεν είναι δηλαδή μόνο ξένοι, στο μυαλό του Θάνου Πλεύρη είναι μόνο ξένοι όλοι αυτοί που σηκώνουν μια Παλαιστινιακή σημαία, να τον πληροφορήσουμε χωρίς να ταραχτεί, ότι είναι και Έλληνες και είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Κατά τη γνώμη μου είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όπως έχει συμβεί και παλιότερα, η ελληνική κυβέρνηση επισημείται, επειδή θα τιμηθεί σήμερα το βράδυ σε μια εκδήλωση, ήταν υπέρ των βομβαρδισμών της Σερβίας, αλλά ο ελληνικός λαός ήταν κατά των βομβαρδισμών της Σερβίας. Χθες λοιπόν στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα ακούστηκε ο ύμνος της Παλαιστίνης, σύνθεση Μίκη Θοδωράκη. Και θα λένε, όπως λέγανε και ο Πλεύρης ήταν πρωταγωνιστής για τον ύμνο του ΕΑΜ που έπαιζε στις παρελάσεις, ότι δεν πρέπει να ακούγεται και ο ύμνος της Παλαιστίνης που είναι Μίκης Θοδωράκης. Μίκης Θοδωράκης ήταν απαγορευμένος και κάποιες δεκαετίες παλιότερα που δεν ακουγόντουσαν τα τραγούδια του. Προχωράμε γενικώς σαν κοινωνία, σαν έθνος, σαν εποχή. Πάμε πάρα πολύ μπροστά. Έχουν έρθει από την Γάζα, κατάφεραν και ήρθαν στην Ελλάδα αρκετοί Παλαιστίνοι, κάποιοι από αυτούς μιλάνε και ελληνικά. Ένας εξ αυτών είναι ο Αλέξανδρος Φαγιάτ, ο οποίος μας λέει τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, μία λέξη θέλω να πω. Είναι φρίκ. Εγώ μέχρι και δηλαδή σε κάποια σημεία είναι μέχρι και νεκρούς πεταμένους στους δρόμους. Δεν υπήρχε βενζίνη να πάμε, ξέρω εγώ, μέχρι τα σύνορα και τέτοια. Φτάσαμε μέχρι ένα σημείο, κάπου εκεί και πέρα με τα πόδια. Υπάρχουν λήψεις, σχεδόν δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, δηλαδή ακόμα και κονσέρβες, ξέρω εγώ, ο κόσμος έχει γυρίσει πρωτόγωνα πράγματα. Όλοι περιμένουν ότι θα τέτοι, όλοι θα πεθάνουν. Πραγματικά δηλαδή δεν έχουν καμιά ελπίδα. Δηλαδή όπως βομβαρδίσουν, όπως χτυπάνε, νομίζω ότι δύσκολα να γλιτώσει κάποιος. Εδώ από στοντιακή ηχογράφηση ο ύμνος. Και ο Θάνος Πλεύρης πριν, αν προσέξατε, λέει στο τέλος θα πάρουμε μέτρα για τις Παλαιστινιακές σημαίες. Τι εννοεί ο ποιητής? Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό στην κυβέρνηση? Θα απαγορεύεται η ανάρτηση Παλαιστινιακών σημαίων, η ανάκρουση ύμνων? Θα φτάσουμε σε αυτά? Τους έχω ικανούς. Το περιμένουμε, θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Πήρα να σου πω τον πόνο μου. Όχι, εμένα βρήκες. Σε ενδιαφέρει και σένα. Δεν ξέρω αν έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να μ' ακούσεις. Για πες. Θέλω δύο λεπτά. Θέλω να σου πω για ένα φαν. Ένα? Ένα φαν που έχω ένα δάνειο. Α, φαντ. Νόμιζα φαν τη εκπομπή κάποιο. Φαντ. Ωραία. Ναι, μην ανησυχείς. Θα έρθουν οι Σιριζέοι να σε σώσουν. Καλό, ε. Μπορώ να σου πω. Έλα, πες. Λοιπόν, πέρυσι έκανα μια ρύθμιση σε ένα δάνειο που είχα. Ωραία. Η τράπεζα είναι η Η ιατρική της είναι η ΣΕΠΑΛ. Πού τη βρήκες καλά, τέλος πάντων, ναι. Με τη ΣΕΠΑΛ έχω να κάνω. Λοιπόν, πέρυσι έκανα τη ρύθμιση τέτοια εποχή, Οκτώβριο. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο μου βάλανε 1000 ευρώ εξτρά έξοδα, νομικά έξοδα. Ορίστε, ναι, τι, οι δικηγόροι θα κάνουν, κλέφτες θα γίνουν, περαιτέρω. Ναι, χωρίς λόγο, έτσι βάζουν έξοδα. Δηλαδή, ενώ όλο το υπόλοιπο ήταν με λόγο, ας πούμε, που σε έχει πει στον τόκο. Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, το υπόλοιπο το υπέγραψα με σύμβαση. Στα ψηλά γράμματα έλεγε ότι θα πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα, τα δικηγορικά τι είχε. Ναι, τώρα ξέρεις πως μου βάλανε τρίτη φορά. Πόσο? 3.180 ευρώ. Έχουν ανέβει τιμές. Τώρα μόνο το λάδι νομίζεις. 3.180 ευρώ έξοδα. Αυτά τα βλέπεις και στο ράφι, ορίστε, τα βλέπεις και στο δικηγόρο τώρα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αυτός δεν έχει λάδι να αγοράσει. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, Αποστόλη, αφορά χιλιάδες κόσμου. Σόπα. Που δεν έχει να πληρώσει το δάνειο. Να είναι καλά, να είναι καλά, άγιο να έχουν. Όσοι μας έφεραν αυτά τα φαντς, να είναι καλά. Τέλος πάντων, επειδή αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν θέλεις, αν έχεις δηλαδή τη διάθεση, πες κάτι σε ένα δημοσιογράφο που μπας και ασχοληθεί με το θέμα. Και άμα θέλεις, τώρα κοιμήσου ήσυχος. Εντάξει, θα το βάλω εγώ στην εκπομπή, τουλάχιστον να ακουστεί από εδώ. Μια από τις πρωτοβουλίες σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει. Κουσούρου πιάνε! Έλα, Αποστολή! Έλα! Να σου πω, ναυτικός είμαι. Ρε φίλε, γιατί πατίζεσαι με το Χατζηδάκι? Αυτοί έχουν μάθει πάτρις, θρησκεία, οικογένεια. Από την οικογένειά τους, τη ρουφιανιά έχουν μάθει. Την κουκουλίτσα και το δάχτυλο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν η απόγονή σου και η πολιτική σου απόγονη, θα σου πω, όχι μόνο η βιολογική. Ναι, όχι, η πολιτική απόγονη, αυτό είναι το καλό. Όταν σε έχουν μάθει έτσι, θες και εσύ την κοινωνία έτσι να την κάνεις. Να μην νιώθεις τώρα και μαλάκας. Ακριβώς, δηλαδή. Παραπάνω. Παραπάνω, σωστά. Ναι. Αυτό έχουν μάθει από την οικογένεια, αυτό ξέρουν να κάνουν, αυτό κάνουν. Έτσι. Αυτό κάνανε πάντα, αυτό κάνουν έτσι, και τώρα. Έτσι, έτσι. Με τούτακι με εκείνα. Έχω ξεχάσει το συγκρό να σε ρωτήσω. Μ' αγαπάς ρε Μούργο. Σ' αγαπάω ρε βλάκα. Και στο βράδυ στο ξανά πα. Σ' αγαπάω ρε βλάκα. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Α, καλά, άμα δεν ξέρουμε τα βασικά, μπορούμε να συνοηθούμε. Α, είναι βασικά αυτό, συγγνώμη. Τα σως, μωρή, τα σως. Εντάξει, τα σως, αλλά δεν. Συγγνώμη, δεν είχα διαβάσει αυτό το μάθημα. Είχα πάει για κατούριμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Το βλέπω κι εγώ, το βλέπεις κι εσύ, ε. Τώρα εντάξει. Άμα δεν ξέρεις τραγούδι της Βέτας Μπετίνη, δεν ξέρεις τίποτα. Τι πια? Της Βέτας Μπετίνη. Τι σου λέω τώρα, χέστο, άστο μακριά. Είναι μία που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν το θυμάμαι όμως τώρα. Άστο, άστο, δεν θα καταλάβεις. Ναι, όχι, τώρα έχω φύγει λίγο το μυαλό μου, λοιπόν. Το μυαλό δεν έχει φύγει τώρα, δεν θέλω να σου ταράξω. Μόνο εσείς έχετε μυαλό, ρε, μας αφήσατε μυαλό. Το πήρατε όλοι οι κουκουέδες, γάμο το κερατό. Δεν πάει έτσι όμως, να ξέρεις, αντίθετα πάει. Ποιο δηλαδή? Δεν είναι ότι οι κουκουέδες πήραν το μυαλό, είναι ότι αυτοί που είχαν μυαλό πήγαν στο κουκουέ. Α, τι λες τώρα. Δεν θέλω να σου ταράξω, είναι αντίθετη η διαδρομή. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Μόνο τόσοι λίγοι είχαν μυαλό στην Ελλάδα, 400.000, όλοι οι άλλοι μας τα μυαλί. Ας σου φαίνεται περίεργο. Θέλω να σου μιλήσω για τα στοιχεία του παγκόσμιου σκεπτόμενου πληθυσμού. Μπλόκαρες, ε! Άρπατε τώρα. Πού να καταλάβεις. Καημό το χωρέ που μου μια φορά να τσακωθείς με έναν νεοδημοκράτη. Μόνο με τους Σιριζέους τσακώνεσαι, γάμο το. Τίποτα. Τα βρίσκουμε κάπου, ξέρεις. Θυμάσαι και εκείνη τη συνεργασία με το Φλωράκι. Εντάξει. Δεν είναι λίγο, δηλαδή υπάρχουν ακόμα κοινά. Εγώ προσπαθώ να την ξεχάσεις όμως, τη θυμάστε, τη μούλικα. Συνεχώς. Αυτή, το ρολόι του Κουτσούμπα. Ενώ άμα αρχίσουμε να λέμε, είναι και το σκάφος του Φλωράκι. Αυτά δεν τα λες. Τη βίλα του Τσίπρα, τη θυμάσαι τη βίλα του Τσίπρα. Τη βίλα του Τσίπρα, ναι, μαζί είναι αυτά όλα. Το κολέγιο τη κόρη Παπαρίγα. Εγώ τα θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, θα θυμάμαι εσείς έχετε. Βέβαια δεν ξέρω, πάει έκτη δημοτικού ακόμα, φαντάζομαι, μετά από τόσα χρόνια μάλλον. Θέλω να επαναλάβω ότι η απόφαση της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρη, είναι αμετάκλητη. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο της κυβέρνησής μας για την αθέμητη κερδοφορία θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Ρε φίλε, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Χαμός, χαμός όμως θα γίνει, το καταλαβαίνετε, το πιάνετε στην ατμόσφαιρα. Σήμερα το απόγευμα μας έχουν στείλει εδώ ανακοίνωση, μας έχει στείλει η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων. Στις 6 Νοεμβρίου, σήμερα στις 6 το απόγευμα, έχουμε παλεσβιακή κινητοποίηση και των νησιών του Αιγαίου στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα. Τι ζητάνε οι κάτοικοι των νησιών και της Λέσβου και της Μυτιλίνης, είναι πάρα πολλά. Τι ζητάνε, αυτονόητα δικαιώματα στην υγεία, νοσοκομεία, όπως γράφουν στην ανακοίνωση, να καλυφθούν οι ανάγκες νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Το προσωπικό να είναι μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, νοσοκομεία με πλήρη εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Για τα κέντρα υγείας ζητάνε δίκτυο κέντρων υγείας που να καλύπτουν πλήρως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα αυτονόητα δηλαδή όμως σε ποια περιοχή, στα σύνορα της χώρας, αυτό είναι το θέμα. Γιατί έχουμε μια χώρα, είναι ένας τόπος και έχει μια άκρη. Αυτή λοιπόν την άκρη από τη Λίμνο, Λέσβο, Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, μετά όλο κάτω, να έχει αυτά που πρέπει τα θέματα, στα θέματα υγείας, ώστε να μπορούν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι, να μην έχουν άγχος για αυτονόητες καταστάσεις. Αυτά ζητάνε λοιπόν, γι' αυτό μαζεύονται σήμερα το απόγευμα 6 ώρα στο Υπουργείο Υγείας για άλλη μια φορά. Εμείς στην Λιούπολη, η Πλατεία Τέχνης έχει δύο συναυλίες, την 3η 14 Νοέμβρη, την άλλη Τρίτη δηλαδή, και την παράλληλη Τρίτη 21 Νοέμβρη, με θέμα Πολυτεχνείο, τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου και τα όσα γίνονται στην Παλαιστίνη, ένα μείγμα όλων αυτών που μας βαραίνουν, μας κάνουν να σκεφτόμαστε, μας προβληματίζουν. Έχει να κάνει με την ιστορική επικαιρότητα, με την επικαιρότητα της στιγμής. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Θα κάνει ξαστεριά». Απαντάμε σε αυτό το ερώτημα που τίθεται εδώ και χρόνια με το γνωστό ριζίτικο τραγούδι. Θα είναι οι τραγουδιστές, οι μαθητές του Εργαστηρίου Μουσικής Λόγου Φωνής που εδρεύει στην Ηλιούπολη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κείμενα έχω γράψει εγώ και κάποια ποίηματα που θα έχουμε. Θα έχουμε βίντεο, θα έχουμε τραγούδια την Τρίτη. Στην πρώτη Τρίτη θα είναι και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Ασπασία Στρατηγού, Ηλιούπολίτες και αυτοί μαζί μας. Γενικώς θα είναι δύο ωραίες βραδιές. Ελεύθερη είσοδος, όπως συμβαίνει πάντα, στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, το θέατρο Μίκης Θοδωράκης φέρει αυτό το όνομα. Στις 6 η επίσημη ώρα έναρξης, φαντάζομαι λίγο πιο μετά θα ξεκινήσουμε. Και ενώ λοιπόν αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν, έχουμε και τον εμφύλιο πόλεμο, που είναι ο χειρότερος ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Κικίλιας με τον Μπάμπη, ο Μπάμπης με τον Κικίλια, Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξεκίνησε από προχθές που ήταν στο ίδιο στούντιο, ο ένας έφευγε από το πάνελ, ο άλλος έμπαινε. Είχαν διαπληκτισμούς και γίναν και πολλά πράγματα εκτός κάμερας, τα οποία ο Μπάμπης, ως γνήσιος δημοσιογράφος, βγήκε και τα είπε στα κανάλια. Πέφτουνε διαφημίσεις. Σηκωνόμαστε, λέμε τα αστεία που λέμε, είναι και πρωί, να χαλαρώσουμε λίγο. Έρχεται απευθείας από την απέναντι μεριά του στούντιο που καθότανε ο Βασίλης Κικίλιας, κατευθείαν πάνω μου, και αρχίζει να μου μιλάει με ένα τόνο αυταρχικό, επιθετικό, λέγοντάς μου, για παράδειγμα, δεν σου επιτρέπω να σχολιάζεις και να κρίνεις αθλητές και μπασκετμπολίστες, στο οποίο του λέω, τι έπαθες Βασίλη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Δεν είπα κάτι. Αν είπα όμως κάτι το οποίο παρεξηγήθηκε, πες μου το να το διορθώσω. Προφανώς και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Συνέχισε δε λέγοντας ότι είσαι ένα τίποτα, είσαι ένας, πώς το είπε να δεις, αποτυχημένος, δεν θυμάμαι, κάτι ήθελε να πει για το βουλευτή Λύκη. Μετά είπε ότι είμαι ένας απαράδεκτος δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, του λέω, πολλά λες, άντε μην μπεις παρακάτω. Παρενέβηκε ο Δημήτρης Οικονόμου και οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Άντε παιδιά, αφήστε τα, πάτε έξω. Φύγε. Φεύγω. Την ώρα που έφευγα, επαναλαμβάνει όλη αυτή την υβριστική συμπεριφορά, όρθιος και πάνω μου, δύο μέτρα άντρας, έτσι, μπασκετμπολίστας, φοβερός στην άμυνα, έρχεται πάνω μου, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Οικονόμου, να κινηθεί από εκεί που καθόταν και να έρθει δίπλα για να μπει ανάμεσά μας. Γιατί φοβήθηκε ο άνθρωπος ότι πήγαινε γίνει κάτι. Πήγαινε να σας χτυπήσει, δηλαδή αυτό. Ήταν να δεις. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Εγώ πάντως το δέχτηκα σαν μία επίθεση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα αν εγώ έκανα το οτιδήποτε. Έτσι, αν δεν κράταγα την ψυχραιμία μου και δεν ήταν και όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε, ήταν 15-20 άτομα μπροστά. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, καμεραμέν, οι πάντες όλοι. Αισθάνθηκα τον κίνδυνο, ένιωσα αυτή τη βία. Η βία, όταν τη νιώθεις, όταν έρχεται ο άλλος πάνω σου, έτσι. Και είναι και δύο μέτρα και ο Βασίλης. Είναι καλά να είναι. Λοιπόν, νιώθεις αυτή τη βία, την οποία τη νιώσανε όλοι άλλωστε εκεί. Αν ένας υπουργός, δηλαδή ένας άνθρωπος τον οποίο διορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, νιώθει την άνεση και το ελεύθερο να επιτίθεται σε ένα δημοσιογράφο, τον οποιονδήποτε, αλλά εν προκειμένου σε μένα, να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, να τον υβρίζει μπροστά σε όλους και μετά να συνεχίζει, διότι κάθισε να πει τα θέματα του υποτίθεται, το έκανε σε μένα. Αν σε μένα τολμάει να κάνει αυτά, σε έναν άλλον άνθρωπο, έναν υπάλληλο, έναν άλλο πολίτη, ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, πώς συμπεριφέρεται? Γίναν όλα αυτά μέσα σε στούντιο, με τεχνικούς, με πολιτικούς, με ανθρώπους της τηλεόρασης. Δεν είχε ένας ένα τηλέφωνο να σηκώσει, να τα καταγράψει, να τα έχουμε. Popcorn, θα παίρναμε και θα τα βλέπαμε. Ένας δεν σκέφτηκε άνθρωποι της τηλεόρασης, όλοι εκεί μέσα. Ένας να σηκώσει ή έχει σηκώσει τηλέφωνο, το έχει καταγράψει και δεν μας το δίνει. Δεν το ανεβάζει, δεν το στέλνει. Πολύ κακό αν έχει συμβεί αυτό, το καταγγέλουμε. Λαός μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιο μιλάω τώρα? Ποιο είσαι? Από εγώ είπε το χρυσό σου. Καλά, οκ. Και έχουμε ένα φορτηγό εκεί. Περιμένει κανένα δύο ώρες. Μήπως είναι δικτό να το πάρουμε λίγο να το ξεφορτώσουμε? Γίνεται αυτό? Εμποδίζει, τι κάνει? Όχι, είναι γεμάτο για ξεφόρτωμα. Εκεί περιμένει για ξεφόρτωμα. Έχει αυτά τα κρέατα μέσα που έχουμε κρύψει από πίσω τα κουτιά με το αλεύρι? Όχι, πού πήρα τώρα, στη Σίκα δεν πήρα? Ναι, στη Σίκα, αφού έχουμε πίσω τα υλικά, την κόλλα, την οικοδομή, σε αυτή τη λευκή. Α, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Είναι γεμάτο πάντως. Είναι γεμάτο. Το έφερε το βαμπόρι? Βαπόρι απ' την Περσία. Το βαπόρι απ' την Περσία. Είχε και το άλλο το μυρωδάτο μέσα στα μπάρια. Τόνι 11 γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι ένα EU-5, ένα άσπρο φορτηγό. Γερμανικά νούμερα. Ναι, ναι, γερμανικά. Φέρουμε το καλό, το γερμανικό. Όχι τα αλβανικά, τα κατουρημένα, τα γερμανικά, τα χεσμένα. Τέλος πάντων, έχει κρέατα μέσα, μυρίζει, στάζει αίμα. Ελπίζω να έχετε βάλει το εμπόρευμα σε παλέτες πάνω. Μην νοτήσει. Σίκα έχει, δεν έχει κρέατα. Ναι, τη σίκα είναι η κόλλα, αυτή η σίκα που λέμε. Α, σίκα εννοείται από τη σικιά. Νομίζω λάθος πήρα. Από τον ταξιάρχη είστε, από την Εύβοια? Όχι, όχι, όχι. Τι σίκα είναι, ποια νοεί τα σίκα? Λάθος νούμερο πήρα, συγγνώμη κύριε. Εγώ νομίζω να ξεφορτώσω το φορτηγό. Πες μου, περιμένω κι εγώ το εμπόρευμα που είχε από πίσω το αλεύρι. Αλεύρι για τσουρέκι που λέμε. Ποια εταιρεία είστε εσείς? Ορίστε. Σε ποια εταιρεία? Είμαστε η εταιρεία, έχουμε ένα όνομα, Giant λέγεται. Giant. Όχι, λάθος πήρα, συγγνώμη, κατά λάθος. Που έχουμε το κτίριο στη Γηφυσίας με τα τζάμια. Όχι, καλά. Λάθος πήρα, λάθος πήρα. Κρίμα. Γεια σας, γεια. Περιμένω κι εγώ κάτι. Γεια. Παραπολιτικά. Μία διαφήμιση θέλω. Τι διαφημίζετε? Τα μπακαλιαράκια του Μουρτούκαλη. Α, ωραία. Και θα τα διαφημίσουμε. Τώρα από και πέρα, ότι σε κανένα κανάλι δεν είπαν τίποτα για το μεγάλο συλλαλητήριο χθες της Αθήνας, δεν περίμενα να πούνε. Αλλά να συνεχίζουν να ταυτίζουν τους νεκρούς ή αυτούς που χάσαν τη ζωή τους από τη χείριση Χαμάς και να ξεχνάνε τις 7-8.000 πόσοι είναι, έχουμε χάσει λογαριασμό νεκρούς αυτές τις 15-20 μέρες, είναι τραγικό, ρε παιδιά. Τραγικό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν νεκροί. Τώρα πρέπει να σταματήσει για λόγους ανθρωπιστικούς οι βομβαρδισμοί, για να δοθεί βοήθεια στους ανθρώπους. Παιδί μου, ψηφίζουμε αποχή από τα ψηφίσματα του ΙΕ. Έλα σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβες. Αυτό λέω. Το δικαιολογικό. Ακούσαμε ότι ψηφίσαμε αποχή γιατί μέσα στο ψήφισμα δεν καταδικαζόταν έτσι η Χαμάς, αλλά την καταδικαζόταν αλλιώς. Δεν ήταν ξεκάθαρο ότι καταδίκασε τη Χαμάς και δεν ξέρω τι. Κολοκύθια ντούμπανου, μόνο για να δικαιολογήσουμε ότι είμαστε γιουσουφάκια των Αμερικανών και του σκληρού πυρήνα που είναι κοντά στο Ισραήλ αυτή την εποχή. Ναι. Ναι, έλα, εγώ είμαι. Έλα, ποιος? Μου έδωσε τηλέφωνο σου ο Μάκης. Α, ναι, και τι ήθελε? Όχι, εγώ θέλω. Μου είπε ότι σε πήρε τηλέφωνο για να σου πει. Έχουμε θέμα εδώ πέρα και μας είπε. Απόστολος, δεν είσαι? Απόστολος είμαι. Ωραία, ωραία. Έχουμε ένα θέμα εδώ στο εργοτάξιο και μας είπε ότι μπορεί να μας βοηθήσεις. Τι πρόβλημα έχετε, τι θέμα? Μας έχει χαλάσει εδώ πέρα ο δονητής. Ο εργοστασιακός? Βάλ τον σε εργοστασιακές ρυθμίσεις μια και είστε εκεί. Πάτα. Όχι, όχι, όχι, μας είπε ότι έχεις δονητή εσύ άλλο. Έχω δονητή, αλλά δοκίμασε πρώτα αυτό. Τράβα από κάτω τα καμπανέλια ταυτόχρονα με το. Τα καμπανέλια. Τα καμπανέλια. Εδώ σε λέω εδώ, για το δονητή εδώ στο εργοτάξιο. Αυτό το δονητή που χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. Τράβα τα καμπανέλια ταυτόχρονα με τη βάλανο προς τα πάνω. Ρε πλάκα μου κάνετε, δεν τρεπόστε ρε. Κάνει reset έτσι. Θα το κάνω. Λοιπόν, εντάξει. Δοκιμάσατε να το λυπάνετε. Θέλει όρεξη τώρα. Θέλει λύπανση το εργαλείο για να δουλέψει. Θέλει λύπανση. Εντάξει, συμβαίνει να ξέρει. Εγώ ξέρω, σαλιώστε να δείτε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Και μετά ξαναπάτε. Μ' αν δεν δουλέψει ο δονητή. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Να τον φτιάξω. Καλή απόλαυση. Κάποιος τώρα, συνάδελφος αυτού του τύπου εδώ, του τελευταίου, του έδωσε το τηλέφωνο το 211-1080-880 και του είπε: πάρε, θα στολίσει το θέμα ο Απόστολος. Και όντως στόλισε το θέμα. Ωραίοι συνάδελφοι, ωραίοι σύντροφοι. Σαν τον Τζίπρα με το Σπίρτζι. Να πάμε έτσι όπως είμαστε σήμερα στις ευρωεκλογές, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Να πάμε απερίσπαστοι από εσωτερικά ζητήματα, να το πω έτσι, τα οποία μπορεί να λύνονται με ένα δημοκρατικό τρόπο εντός του κόμματος και προς τα έξω ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει αυτό που είναι οι πολιτικές του προτάσεις. Θα ήσασταν υπομονός υπέρ της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ? Όχι, όχι. Αυτό έχει τελειώσει. Καταρχήν δεν το θέλει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ούτε εμείς το θέλουμε. Δηλαδή έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο κ. Σπίρτζης το πρότεινε και για τις ευρωεκλογές. Ο κ. Σπίρτζης, αν θέλει, μπορεί να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Έχει όλο το ελεύθερο, μα θέλει να πάει. Αυτό ακριβώς. Είναι ο Γιώργος Τσίπρας, βεβαίως, ο ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα, και λέει εδώ για το σύντροφο Σπίρτζη, κάπως έτσι, πολύ ενωτικά. Κλείσαμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του Λαού μας μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, οι ανεξάρτητες αρχές διορίζονται από τους δανειστές. Τι λες? Ναι, δεν το περίμενα, ούτε εγώ. Ας πούμε να πιάσουμε μία, είναι πέντε οι συγκεκριμένες. Λοιπόν, αυτές οι πέντε οι αρχές, εκ των οποίων η μία είναι η ΑΔΕ, η οποία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η απόφαση που θα βγάλει δεν μπορεί να επέμβει ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι ανώτερη από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στη σύνθεσή τους είναι, νομίζω, δύο Έλληνες και τρεις ξένοι ή τρεις Έλληνες και δύο ξένοι. Πάμε παρακάτω. Μην κολλήσουμε σε αυτό, Ευρωπαίοι είμαστε όλοι. Ευρωπαίοι είμαστε όλοι. Ευρωπαίοι με αλφαγιώτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η αυτή υπόθεση Ευρωπαίοι με αλφαγιώτα είναι το κανονικό. Αν θες να κάνεις λογοπαίγνιο, παίζει είναι με έψιλον και ήττα. Ναι, παιδί μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι επαγγελματίες, το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι επαγγελματίες. Λοιπόν, οι σοβαροί άνθρωποι αυτοί, οι δικαστικοί, που είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαροί, είναι αυτοί που έβγαλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας νόμιμο το μνημόνιο. Αυτοί είναι οι δικαστικοί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι, ας πούμε, η κυρία που έχουμε για πρόεδρο Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ψήφισε νόμο ότι μέσα σε καμένες εκτάσεις μπορούν να μπουν αναγεμογεννήτριες, αν το επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Ωραία. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης θέλει 180 βουλευτές για να αλλάξει το άρθρο 106 του Συντάγματος που προστατεύει τη δημόσια περιουσία. Ότι κοιτάνε το Σύνταγμα για να πάνε αναγεμογεννήτριες, με δουλεύεις κι εσύ. Αν περάσεις την Εθνική Οδό να πας προς Λαμία, όπου είχε καεί πρόπερση, έχουν ήδη ανέβει αναγεμογεννήτριες. Ναι, βλέπεις τους γερανούς να τις σηκώνουν. Περίμενε το άρθρο του Συντάγματος να το κάνει νόμο. Χεστήκανε. Έχει υπογράψει νόμο, είσαι κελοροπούλου. Εντάξει, ναι, καλά, να είσαι καλά. Περίμενε τον νόμο, όρσε. Καλά, εντάξει. Είναι και επίσης αυτοί που ψηφίζουν για την πάρτι τους να πάρουν αναδρομικά. Και τους υπόλοιπους τους έχουν γραμμένους. Μιλάμε για πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Το ίδιο είμαστε τώρα αφεντικά και δούλεις κατά γενικά μου. Λύση το ίδιο με τους δικαστικούς. Έλα τώρα να μαζέψω, αγάπη μου. Αυτό να μου πεις. Καλημέρα. Αφού λοιπόν με επιβεβαιώνεις τα 4 χρόνια τα προηγούμενα ότι αυτά που έκανα μάλλον ήταν σωστά και μου δίνει 41%, τώρα ρε μαλάκα, ραγιά, ρε μαλάκα, ηλίθιε, βλήμα, νοικοκυρέ, θα μας πάρει όλους η μπαλά, τώρα θα μας γαμίσουν. Ήταν μια κοπέλα έκθεση εκεί πέρα στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, μου λέει έτσι και έτσι, μου λέει. Τύπησα μια κοπέλα, πολύ δεν ξέρουμε πού είναι. Τώρα. Και θα βγουν τώρα κάτι βλαμμένοι παπαγάλοι εκεί τον μπάτσο να πούνε ότι τη χτύπησαν οι σύντροφοι. Έχουμε το κινητό τώρα. Γιατί είδανε tweet, άμα είδανε tweet. Λέει κάποιος, κάνει ένα tweet και λέει: σύντροφοι χτυπήσανε, συντρόφισαν στο κεφάλι. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε να φανεί ότι χτύπησαν μπάτσι? Αυτό εγώ μου το δώσανε πάνω από την ασφάλεια. Τώρα τέλει το λαγωνικό, δεν είναι τραστία, είναι υπαστινόμος Θεοχάρης τώρα, όχι τίποτα. Υπαστινόμος Θεοχάρης που είναι, να πούμε, ο Πίτερ Σέλερ, να πούμε στο διαμάδι. Τι λες τώρα? Στο, Πίτερ Σέλερ, στο πάρτι, πού? Στο πάρτι, ναι. Φοβερή ταινία αυτή που δεν βγαίνουν τώρα αυτές τις ταινίες. Ναι, τώρα, Αποστόλη, τα 4 χρόνια αυτά τα υπόλοιπα που υπάρχει ο Μητσοτάκης, ας πούμε έτσι, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος. Και θα έχουμε και την Καλεσιάδα, το ξέρεις. Τι, ποια? Ο Μύρου Ηλιάδα. Κασελακιάδα. Όχι Κασελιάδα, είναι Κασελακιάδα, μα θες. Μπράβο, με διορθώνει, Αποστόλη. Αφού είσαι για τον Μπούτσο Καβάλα, τέλος πάντων. Είμαι για τον Μπούτσο, μόνο για τον Μπούτσο Καβάλα είμαι. Με αποτέλεσμα τώρα, Απόστολε, πάνε στα ράφια, βλέπω τους ανθρώπους εδώ και κάνει τα ράφια, δεν βλέπεις χαμόγελα, δεν βλέπεις τίποτα. Και έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη και πάλι μου λένε ότι δεν τον ψήφισα εγώ. Πώς βγήκε, βρε μαλάκες, γάμο τον αντιχριστό σας, πώς? Δεν μου λες, μπορώ να μιλήσω κι εγώ σαν πρώην Σιριζέα? Είσαι πρώην Σιριζέα? Ναι, είμαι πρώην Σιριζέα. Ένα-ένα μου τα λες. Έλα, πες. Και όταν άρχισα να ακούω Ελληνοφρένεια, ξενέρωσα τελείως. Πέδι ξενερώσει και από πριν και ξαναγύρισα στο ΚΚΚ. Κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το μυστικό. Να ακούμε περισσότερη Ελληνοφρένεια. Έτσι νικέται η γελιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με τα κασελάκια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το φίλι. Διότι η εξέλιξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξέλιξη διάλυσης και εξευτελισμού. Σαν πρώην Σιριζέα, τέλος πάντων. Με το φίλι. δίκιο. Κάποιοι τον σύντεσαν πρέπει να βρήκε και εσύ ένα υγιέ κομμάτι. Μπράβο. Και να πω και το παραπολιτικό. Όποιο είδε σήμερα Λιάγκα, βγάλανε την αδελφότητα που ήταν ο Κασελάκη στο κολέγιο. Ξέρω εγώ τι, και είναι πολύ μυστική. Με βασανιστήρια, περίεργε μοιήσει και κάτι τέτοια. Άρα τίποτα δεν αποκλείεται. Τι είναι αυτά, καλέ. Τι είναι αυτά που μου λε. Παιδιά, τι γίνεται. Θα έχουμε και κατσούλα, θα έρθει να κάνει τελετή. Σατανιστικά, τι είναι αυτά. Θα κάνω τελετή σατανισμού για να με γουστάρει. Αυτό θα κάνω. Καλά, εντάξει, περίμενε κι εσύ.